Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». Працягваем знаёміць з раманам Алексея Толстого «Бег». Старонкі з кнігі чытае Віталь Воранаў. Старонкі з кнігі. Гарады, як лабірынты, разбягаюцца калідорамі. Калі тут жыць доўгі час, то выдатна ведаеш, што прыкладна можна сустрэць за чарговым рогам. Ведаеш, дзе пастка, а дзе шарная раздача ніштякоў. Вучышся прыстасоўвацца. Людзям папросту патрэбныя грошы. А калі казаць дакладней, яны думаюць, што ім патрэбныя грошы. Праз гэта і валіць урбанізацыя. Ніхто не хоча цяжкіх фізычных намаганняў. Куды прасцей жадаць большага і атрымліваць гэта, як мага лягчэй, на скрыжаванні гандлёвых шляхоў. Там, дзе часцей сустрэнеш падобных да сябе персанажаў. На скрыжаванні плыняў. На скрыжаванні інтарэсаў жадаючых. Атрымліваць, хіба не гэта асноўная задача сучаснага чалавека? Нават аддаваць дзеля таго, каб пасля атрымаць. Карагод амбітных намаляваных малпу. Ну што, родненькія, мы ж можам працягваць нашы гульні, ці не так? Хто б тут быў супраць? Наколькі ж яна індывідуальная тая мара пра вялікага, чыстага чалавека? Але неверагоднасць таксама ёсць часткаю гэтага сранага розуму. Яго можна папаліць, разбіць, дробна нарэзаць ці што заўгодна яшчэ. Можа, калісьці атрымаецца адключыць гэтую вясёлую і такую тупую функцыю, што афарбоўвае і напаўняе водарамі нашыя сумныя дні. Але нельга быць на 100% упэўненым, што пасля можна будзе вось так жыць, без ніякіх запараў. Ну, у сэнсе, ну вы разумееце. Тое, што па іншы бок ад смерці, нас пакуль не турбуе. Гэтыя гарады цудоўным чынам уплываюць на мазгавую актыўнасць. Хацелася б верыць, што калі б цяпер які-небудзь хлопец кшталту Хрыста патрапіў бы ў гэтую парэпаную мяшчанскую скуру, ён бы не брыкнуўся непрытомны на зямлю. Увогуле было б файна, калі б рассмяяўся. Не так прыкра ва ўсялякім выпадку. Тады гэта з нацяжкаю можна было б прыняць за знак. Старонкі з кнігі.